بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آية بقول يسي ديسن يكولاد وصورة شعراء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي عشر كان آيه جدا بيجي فسدي وجودا بيس سورة الشعراء يمسوك أرني هو هذه قصة أصحاب الأيكة هذه أصحاب الأيكة وحوي قوم سعيد وي مركا الله وحوري سبحانه وتعالى أصحاب الأيكة وحي الديني المصلين تبود إلهي والنبي الله سعيد مركي نبي سعيد وقرد هاي بود إلهي سبحانه وتعالى سوء إلهي كما بقي فيه وحان دينا هاي رسول الله توضري ورسالة اللي أمني إلهي تعب صدع نجانا أبيع عيودها إذن كنت أعلم معي رسالة عن جارسين كيدا إجارة إذن كوي جيسان معي أجر سيغا يسوو غيبنا معهن إلا على رب العالمين عالمين تحب قودة موجي كده هرأي أين أسوى مرني خصوش إلهي مركي سوحيس كادسك إشهادان نبي والبق مدى سلوسوى دري سوحيس كمركو أشهاغو وحي مركز معاسي أي هايان مد أووي أيو كبلا بجر النهجة مركز نمان كان قوم سعيد ليله دو فرن وين كسو مرني قرآن كدور ميلود كده سورة الأحراف وحا معاسي أي هايان أقوينا تطفيف الكيل والميزان وي داد إنا نقصانيان ميزان كان أي نقصانيان خاص أيا وحا وي أووي نيدي أرنتا سأيو مركز نبي الله سعيد وكالهد لياه إلهي يروحوا دهي نبي سعيد أوفوا الكيل باج أوفي أيوده أوفوا أوفي أيوده الكيل باج معنى وحا وي أسموه تام يالا ولا تكونوها أهاننا أيوده من المخسرين كوا خسارنا كوا كمدها أهاننا وحا وي كيل أو تام وحكم كيل وحا وحكم بيجي فيه سوس إيا قوانبرا الوحلو بيجي هلا تام يالا سلاس أيوده وزين لكم ميزان عيود عيها الدنة بالقصدات ميزان في المستقيم أو صوصنا مركض وحوز ميسان ميسان أو سوي هو أد قاسما وحكم ميزان عيود عيها لبدا سأيها وحوي وحلو سمين جري وحلو ميزان جري وحنا اللو كيل جري لبدا ينقين عن مساسو ساسو كنهين أدنا وزير ولا تبخص الناس دسكا كنقصاننا أشياءهم شيئا كوضها كنقصاننا ولا تبخص الناس ضدها كنقصاننا أشياءهم شيئا كوضها ووحا وي ضدك حق وضها وحبها كنقصاننا محايا لضدك هدي وحا وي كيلك لو لمي سلواي أما وزنك وحي مرسا هي سمنتهاي ومقابل لو غبقاي وحا لو ميزانا يمل لو كيلاي هدي نقصان لجليو وحي نقنيسا ضدك وحي شئين لنقصاني نقنيسا محايا لبضان شيئين مقابل فيهن ايال الدونية مركزو داي ولا تبخصو الناس بدكها كنقصانين ايو داي اشياءهم شيئا القوضة لا تنقصوهم من حقهم شيئا وي حق وضا شيئا كنقصانين ولا تحسوها فسهادين ايو داي هدنا في الأرض الأوفة لحديثة مبتدين حال اتينك وفسهادين ايو وقبل ايقور كيس انت اصلوها ويها سمينة معايا لأن منك كانوا أيغو أرنتا ساية أيغو هدنا وحي سميجرين جل وي سميجرين مع وي سميجرين وحي أببدا أو صالح أي سميجرين سيدا أنو كفره من سورة الأحراف مركا سورة هاي وهاوي لنبي الله سعيد ولا تعسوها فسهادين أيو هاي في الأرض دوسة بحديثة مبتدين حالة تنك وفسهادين حالة مؤكدة وي لمعنى عاملها وي وطغير صعب صدى عيودهي الذي الله صعب صدى خلقكم إذن أبوري والجليلة خلق جناء أبوري الأولين أخر وطغير صعب صدى عيودهي الذي معبوث صعب صدى خلقكم إذن كسن أقوم سعيو إذن أبوري والجليلة خليق مخلوق جناء أبوري الأولين أخر أذن كإله إذن أبوري وما ذي إذن كهر جناء أبوري الله سبق عيوده هذا وحا وحبضان عن صوامرني أنبياء الإلهي مرسى إساس أغنى في حيان كفارها فإنه سنة نسيحة نسيحة إسان كجوابي وهذا الحين إسان جوابي كرين معايا إلى إسكوة مدوي وإسكمبدأ إلهي نور قالوا حيرادين إنما إنك لا سمى هنا أنت أدوه سعيضا من المستحرين هو الله سحي آيات كمسا وهذا الكاس إيوعدين هاي وحيش هيدا إن هاي سجوابين way yidhaahdeen waxaa tahay ruux oo musaxara ayaa tahay yidhaahdeen, oo caqligiisa laga qaali doono oo waxba aanan garanayn. Maxaa yeelay annagu xoolahayna waxaan doonay inaanu ku samayno ayaad noo diidaysaa, taasna waxa weeye qof caqli uma sameeyo. Qaaluhu waxay yidhaahdeen ow dhailaahi innamaa in kaleeta maahine adaatu xasri weeye, anta adigu ayay yidhaahdeen shucaybow min almusaxariina kuwa la sixay ayaa samita, kuwa caqligooda laga qaalib noqday oo maqduuciinta oo la khadeecay ayaa samita yidhaahdeen. Hadallada markaasi aadna leedihiin saasaad ku tahay dhaheen. sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waay haddana sii dhaheen wamaa anta adigu haddana ma siiday yidhaahdeen ilaa basharun bashar mooyaane oo misluna annaga oo kala, wamaa anta adigu ma siiday yidhaahdeen ilaa basharun bashar mooyaane oo misluna annagoo kala. Waa sida hadda nabiyullaahi saalix ay soo dhaheen weeye, hadalkaas waxa uu leeyihiin beenintiisa ay suxeel dheeraadeen, beenintiisa ay suxeel dheeraadeen. Markaasi waxay leeyihiin haddana basar annagoo kala hatay malag ma siid waxdana ma dheerida yidhaahdeen. haddana waxay yidhaahdeen wa ina dunuka intaan mukhafafatu min athaqiilati wey isimkeedia maxduudka wa ina dunuka wa inahu saamiye nadunuka waxaanu kuu malaynaynaa la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaa inaad kamid tahay. waxay yidhaahdeen haddana waxaanu kuu malaynaynaa inaad kamid tahay kaadibiinta aad kamid soo aad been sheegay. hadda mala ayay saas soo qaadeen baa layidhi oo xaqiiqo uma aysan jasminaa layidhi, waxay saas u dhaheen baa layidhi wax oo markaasi xaqiiqa ma hayaan xaqana qaar ayaga kamida waa ujeedaa, laakiin waxa weeye mucaanidiin weeye. markaasi waxa weeye hadalkii sidaasay dhaheen. marka nabiyullaahi shucayb waa u goodiyey, markaasi waxay yidhaahdeen fa askud soo riday yidhaahdeen calaynaa korkayna kisfan gabal min asamaai samada nooga soo rid, kisafana waa la akhriyaa oo markaasi waxa weeye jamac markaasay noqonaysaa. fa askud riday yidhaahdeen calaynaa korkayna kisafan gabalo ama kisfan gabal min asamaai samada nooga soo rid, gabal oo waxa weeye oo cadaabu weeye in kunta haddaad ahaata shucaybow min asaadiqiina kuwa runta sheegaa mid kamid haddaad tahay, haddaad risaaladaada sukiin joogaysid cadaab samada nooga soo dejiye dhehe sida u dhiiranayaan basiiri. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi shucayb asoo arrintaa ka jawaabaya rabbii rabbigayga ayaa aclamu ogsoonoo caalim ku ah bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin. qaala wuxuu yihi rabbii rabbigaygu aclamu kii caalim ku ah weeye oo og bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan waxaad samaynaysiin rabbigaygu waa ogya waana idinku jaasinayaa weeye. marka hadda waxa weeye ilaahay idinma mooga weeye aniga cadaabkeen iyo midnahay dhihina cadaab anugu gacanta ku mahayo, laakiin waxaan idiin sheegayaa alla inuu idin og yahay macaasida aad haysaan idiinma uusan daynaynin oo waxa weeye idinku cadaabayo. ilaahay wuxuu yihi fasadabuuhu way beeniyeen shucayb, fasadabuu way beeniyeen huu nabiyullaahi shucayb ow dha ilaahay markay beeniyeen fa akhadahum waxaa qabtow dha ilaahay cadaabu yoomi dullati daruurti maalinteedii cadaabkeedii aqabtay faakhadahum waxaa qabtow dha ilaahay cadaabu yoomi dullati daruurti maalinteedii cadaabkeedii ayaa qabtay. waxa weeye saxaabad weeye daruur oo markaasi hoosisay kulayl daran markii lagu siday ayaa daruur loo keenay, daruurtii markii loo keenay ay hoos galeen ay kusoo aruureen ayaa ilaahay cadaab uga soo furay. sidaas ayaa markaasi waxa weeye ay ku baabi'een weeye. marki hore waxa weeye riiq baaridaahay ka hereen inay maalmihii hore weliba kulayl lagu siday, markaasi isu naadiyeen baa la yidhi inay soo baxaan. markay soo baxeen oy daruurtii kusoo hoos aruureen ayaa ilaahay holac ugaga soo shubay naar aweye, markaasa haddana ahladana lala gilgilay kolkaasay gubteen baa la yidhi sida garaadka ayaxa oo markaasi la solay siday u gubto oo kale, markaasay waxay noqdeen ramaad dambasay noqdeen aa la yidhi. cadaabkaanu marka waa cadaabkii ku degay, waana sii waxa weeye ay dalbaayeen weeye. marka hadalladii ay dalbaayeen weeye maxaa yeele ayagaaba dhaheen saadda ilaahay noo soo sheegay faasid calina kisfan min asamaai, so ayagu ma dhihin marka cadaab noo keen cadaabku waa u yimid. marka dadku waxa weeye hadday ilaahay xumaan ka raadiyaan waa ay ka helayaan, hadday ilaahay khayr ka raadiyaanna way ka helayaan. marka ayagoo daalimiin ah ayaa waxa weeye ilaahay haddana cadaab ay ka dalbaayeen ayagoo ay la tahay inaan arrintaasu dhici karin nabigii ilaahayna ku geesiye tahay. markaasuu dhahay alla subxaana watacaala faakhadahum waxaa qabtay cadaabu yowmi dullati daruurtii maalinteedii cadaabkeeda ayaa qabtay. waxaa la wariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku furay saan horuu soo sheegnay albaab oo albaabada jahannamo kamida weeye ayaa lagu soo furay. maxaa yeela kulaylka xariga ahoo shadiidka ahu waxa weeye labada nafas oo markaasi jahannamo ay samaynaysa mid kamida weeye, marna waxay neefsanaysaa samhariiro, marna waxay neefsanaysaa kulaylki oo xaraarada ahayo saciiro. marka ilaahay waxa uu kusoo diraa la yidhi xari oo shadiida, neefti ayaa ku cusuuntaa la yidhiyo hawadii waxay ka waayeen maaragtay maadadii markaasi waxay waayeen hawadii oxygenkaa yaraatay. maxaa yeele haddii dabaysha la waayo waxay markaa waxaa yaraanaya maadada oxygenka la yidhaahdo ayaa hawada ku yaraanaysa, marka waxaa dhacaysa in neeftu markaasi ay neefti xiranto ama ay khatar gasho weeye. gudahooday galeen baa la yidhi, waxba maaragtay hooskoodii waa u anfici waayey, biyana ma haystaan baa la yidhi, kulayl badan baa markaasaa bisliyaa la yidhi, way baxeen baa la yidhi. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala daruur ayuu soo diray oo daruurtina ay ayada haraysay qabow iyo waxay ka helaan riix, ayay ka helaan dayibaa. markaasaa waxa weeye waxaa loo malayahay in raaxa ay u timiday, maxaa yeele makriga ilaahay aaminay ka yihiin falaa ya'manu makra allahi ila alqawmu alkhaasiruuna, uu ilaahay markaasaa isqaqabsadeen baa la yidhi, isu yeereen daruurtii ay kusoo hoos kulmeen, falax baa ilaahay uga soo shubay, markaasaa dhulkiina lala gariiriyey, saasay markaasay ku baabi'een. taasaa markii ilaahay subxaanahu watacaala uu nagu waray. marka alla wuxuu dhahay maalintaas cadaab keedi oo daruurta ahay ayaa ku dhacay buu dhay ilaahay, innahu ayuu dhahay ilaahay cadaabu yowmi dhulluhu kaana wuxuu ahaaday cadaaba yowmi yowmi cadaabkiisa cadiim oo weyn, innahu kaasi ou dhay ilaahay kaana wuxuu ahaaday cadaaba yowmin ou dhay ilaahay yowmi cadaabkiisa cadiimin oo weyn ou dhay ilaahay, ina fii dalika almadkuuri kaa la soo sheega ou dhay ilaahay, la aayatan aayad ayaa ku sugan ou dhay ilaahay, wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum badankoodu qowmu shucayb mu'minna kuwa rabnaday ma ahaanin, ummad walba waxa weeye aksariyadeedu mu'miniin maaha, maxaa yeele mu'miniintu aada iyo aada u yeryihiin markastaba. ilaahay wuxuu yihi wamaa kaana ma ahaanin aktaruhum badankoodu mu'minna kuwa rumeeye ma aysan ahayn, in yaroo aqaliyo ah haddii dadka meeshaas jooga loo fiiriyo intaasaa rumaysa. wa ina rabbaka rabbigaagu yowdhi ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiisu allihi qaaliba weeye oo cadowgiisa ka aarguranaya alraxiimu allihi naxariisa weeye ilaahay subxaanahu watacaala oo dadka mu'miniinta ilaahay waa u naxariisanaya. wa inahu ayuu dhahay ilaahay qur'aanku, halkaas marka waxa weeye qisada ugu dambaysay todobada qiso oo suuraddan lagu soo sheegay ayaynu uga baxnay. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ishaarayaa qur'aankan oo munazal min cindillaahi ah inuu sidaas yahay. nimanka mushrikiinta ahoo waxa weeye qur'aanka markaasi ramiga nabi calayhi salaatu wasalaam ku beeninaya dhahaayana waxa weeye min cindillaahi kama ahaanine adaa iska samaysay, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam saacir ku sheegaya qur'aankana sicir ku sheegaayo, nabiga saaxir ku sheegaya qur'aanka sicir ku sheegaayo, nabiga shaahin ku sheegaya qur'aanka fuhaanada ku sheegaayo, nimankaas ayaa ilaahay ku radinaya subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu dhahay wa inahu qur'aanku ayuu dhahay ilaahay, damiirka halkaasaa loo celinaya iyo siyaaqa laga qaadanayo, wa inahu qur'aanku yowdha ilaahay la tanziilu rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigoodu miduu soo dejiyo weyn. wa inahu qur'aanku yowdha ilaahay la tanziilu rabbi alcaalamiina, caalamiinta rabbigoodu miduu soo dejiyo weeye. nazala bihi waxaa lasoo degow dhahay ilaahay qur'aanka, arruuxu ruuxa ayaa lasoo degay, alamiin oo la aaminay. nazala waxaa lasoo degay bihi bilqur'aani qur'aanka, arruux ruuxi badan lilbulaabasa waa la yidhahda jaalmashuurkuna markaasi shay maxduus oo xaalo ayuu ku tacluqayaa, oo macnaha nazala fii xaali mulaabasati lahu weeye calaa xad waxay lamid tahay kharaja zaydun bisiyaadihi saas oo kale. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nazala bihi waxaa lasoo degay arruuxu ruuxi ayaa lasoo degay, alamiinu oo la aaminay. ruuxulamiinku waxa weeye waa sayd jibriil waaye, calaa qalbika qalbigaagoo kula soo dega sayidka maxamed saahow, qalbigaaga ayuu kula soo dega sayid jibriil qur-aanka. litakuuna inaad ahaato udha ilaahay min almundiriina kuwa diga mid kamid inaad ahaatid, litakuuna inaad ahaatido udha ilaahay min almundiriina kuwa diga mid kamid inaad ahaatid, oo rususha ilaahay oo digaysa inaad kamid ahaato weeye. hadda waxaa ku jira min almubashiriina waa ku jirtaa weeye, ee hadda waxaa la yidhi nin baabil istifaac ayaa laysaga dhaafay, maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam nabiir markuu yahay bashiirna waa yahay, laakiin hadda suuraddatan waa suurad makiya, marka maka hadii la joogana waxay ahaade maxalu ijaaray ahaade bilisaani mawda ilaahi subxaanahu watacaala. Waxaa la dhihi karaa lisaan ayuu kusoo dega luqo weeye carabiyin oo carabiya mubiinan oo cadowdha ilaahay, amase bilisaanin lisaan inaad ku digtay luqo weeye carabiyin oo carabiya mubiinan oo cad oo qur-aanka waxa weeye lisaan alcarab ayaa lagu akrinayaa, waa luqat alcarab weeye lisaanku markaasi waxa weye luqo weeye. Wainahu ayuu dhahay ilaahay wainahu eygi kul qur-aani weeye qur-aankan sheegidiisa oo munazalka ahoo lagumaxa lagu soo dejiyey wainahu qur-aanku yowdha ilaahay lafii zuburi lawaliina lafii kutubi lawaliina dadka hore kutubtooda ayuu ahaaday. Ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala qur-aankan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey sheegidiisa iyo sawaramitaankiisa waxa uu ku sugnaay dadkii hore kutubtoodi weye sida tawreed iyo injiil oo kale. Wainahu eydi kul qur'aani qur-aankan tuskiisa oo markaasi ilaahay oo ka waramay oo nabi maxamed lagu soo dejiyey lafii zuburi lawaliina lafii kutubi lawaliina dadkii hore kutubtooda ayuu ahaaday dha ilaahay. Awalam yakun miyaysan u ahaanin buu dha ilaahay lahum kufaaru mako aayatan aayadu dha ilaahay aayad ay ku cibro qaataan ay ku ogaadaan qur-aankaanu inuu ilaahay agtiisa uu kasoo degay. ilaahay wuxuu yihi awalam yakun lahum miyaysan u ahaanin kuwa kufaarta ah oo inkiraaya aayatan aayad an yaclamahu inay garanayaan qur-aankan culamaau bani israa'iil reer binu israa'iil culamadooda culamada reer binu israa'iil kuwa wanaagsan oo qur-aanka rumeeyaa loola jeedaa sii saxaabigi ahay cabdullaahi ibnu salaam iyo asxaabi weeye ee ma ahan kuwa markaasi kasoo horjeeda ma ahan. ilaahay wuxuu yihi awalam yakun lahum miyaysan u ahaynin kufaarta aysan u ahaanin aayatan aayad miyaysan u ahaynin an yaclamahu inay garanayaan qur-aankan culamaau bani israa'iil reer binu israa'iil culamadooda inay garanayaan oo sida tan markaasi hadda uu qur-aanku u yahay ay ku tilmaamayaan nimanka ahlu kitaabka ahoo culamada reer binu israa'iila inay saas u garanayaan. walow goorow dha ilaahay nazalnaahu aanu deji lahayn qur-aanka calaa bacdi alacjamiina cajamiyaalka barkood aanu ku deji lahayn oo waxa weeye luqada cajamta lagu soo deji lahay. walow goorow dha ilaahay nazalnaahu aanu deji lahayn qur-aanka calaa bacdi alacjamiina cajamiyaalka barkood aan kusoo deji lahayn oo faqara'ahu nabu uu ku akri lahay calayhim kufaaru maka dushooda maa kaanuu ma ahaadeen bihi qur-aanka mu'mina kuwa rumeeya anafatan can itibaacihi weeye ayagoo raacidiisa kasan taagaayo maxaa yeele waxay dhihi lahayen annagu carab baa nahay qur-aankina waxa weeye luqatulcajamaa lagu soo dejiyey marka annagu shuqulba kuma lihin haddana waxaa la yaaba haddii luqadoodii lagu soo dejiyey fahmaayo haddana way raaci la-yihin haddii luqada cajamta lagu dejilahay sidii bacdu ku tubnay maaysan raaci lahayn markaa dee dad aan xaq doonayn weeye oo mucaanidiin ah markaasuu dhahay alle walow goorowdha ilaahay nazalnaahu aanu deji lahayn qur-aanka calaa bacdi alacjamiina cajamiyaalka barkood aanu kusoo deji lahayn ow ilaahay oo faqara'ahu uu akri lahay calim korkood uu ku akri lahay walow goor nazalnaahu aanu deji lahayn hu qur-aanka calaa bacdi alacjamiina cajamiyaalka barkood aan kusoo deji lahayn oo faqara'ahu cajamigaas uu ku akri lahay calim korkooda cajamigu lagu soo dejiyey hadduu ku akri lahay maa kaanuu ma ahaadeen ow dha ilaahay bihi qur-aanka mu'mina kuwa rumeeya haddii luqatulcajam lagu akri lahay oo qof ruux cajamiya in lagu soo dejiyo luqada cajamta uu ku akriyo ma rumay lahayn ow dha ilaahay way kasan taagi lahaayeen oo waxaan markaasi luqadooda ahayni ayuu markaasay anafo ay ka qabeenoo markaasi ma aysan doonaynin marka taas hadday dhici lahayd ma rumay lahayn ow dhahay. Laakiin hadda waxaa ka daran iyadoo luqadooda lagu soo dejiyey ay haddana kasan taagayaan. Marka hadda arrintan waxa loo keenaya waxay tahay haddii waxay hadda anafadu kasii daraa lahayd midda hadda ay qur-aanka ka qabaan iyadoo luqadoodii lagu soo dejiyey haddii waxa weeye cajami lagu soo deji lahay ee uu ku dul akri lahay ayaa kasii xumaa lahayd weli. ilahi wuxuu yihi kadalika sidaas oo kale mila idkaalina atadyiiba bihi weeye saan beeninta aan u gelinow dha ilaahay biqiraa'ati alacjamiyi cajami qiradiisa haddii lagu akriyay ay u beeninayaan kadalika sidaasoo kale odha ilaahay salagnaahu waanu gelinay tadyiibka odha ilaahay oo qur-aanka la beeniyo fii quluubi lmujrimiina kuwa mujrimiinta quluubtooda ilaahay kadalika sidaasoo kale odha ilaahay تلقناه وانو قلنا تجيب في قرآن كالبيني في قلوب المشرمين كو المشرمين تبصوا لأيانو قلنا وكفار مكة أي وقت ناسي هذي وكرد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لو أخرين عليه أي كو المشرمين توده أي قرآن كالبينيين لا يؤمنون ما همين عن إلهي به بالقرآن قرآن كالرمين معي حتى يروا العذاب عذاب كنتي كأرس عيان الأليم المؤلم والحنوثين عليه لا يؤمنون مصر مين ينبو له إليه سبحانه وتعالى به بالقرآن القرآن كرمين معي حتى يروا العذاب عذاب كأنتي كأرس عيان الأليم المؤلم والحنوثين عليه عذاب كأليم كأنتي كأرس عيان قرآن كموه ميها عيان إلى عذاب كإنها إستفار عيان إلهي مرسى الظهور سبحانه وتعالى فيأتيهم عذاب سواء إيمانيا بغتة كرأيه إيمانيا والحال هم يقولون لا يشعرون إيسان جرمين عذاب كهدى وهوية هدي او يمادو إيمان وحبا صار ما يهد هدنا الله وضعوا لهي فيأتيهم عذاب سواء إيمانيا بغتة كرأيه إيمانيا والحال هم يقولون لا يشعرون إيسان جرمين عذاب كياه هو إيمانيا كدو أيقو أنا جرمين إلهي سبحانه وتعالى عذاب كهدى وهوية هنقض عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة حيث كفارك عذابك الدون كنوى أول إيمان يا كيرو آخرنا أيضا مليسين يا آخرين قد عضو أي اللي هو عذابي فيقولوا حيث قول يا مركز هل نحن عنه منذرون هو اللي كرنا يا منه عذابك ملك إيمالي وحيليهم فيقولوا حيث قول يا نور إلهي هل نحن عنه منه منذرون هو اللي كرنا في أن أفهم منه من اللي يسوده يا مركز حاله إليه لا ميا مركز إليه متى هذا العذاب إليه وعاصل إليه عذاب سنواء قرمي وإنت يديه جوران فسادنا إلهي إليه سيطة أفد عذابنا عذاب سيد معيود إلهي مي يستعجلون إيدكدستين بالبيان معناه إليه متى هذا العذاب عذاب كان للسيجاي ومحمد السيجاي وقرمي مركز الله سبحانه وتعالى أفد عذابنا عذاب كينا يستعجلون إيدكدستين بالبيان هذا كين استفهام أو للتوبيخ ووي أو تهكم ووي معايا لو واحد ضد السرين وحلا جاري وكش جنية شو أيها اللي هو هلا جاي هدوي مال أيه ضد السنة يا تاسو أحمق نما هو الله مرك أقول سبحانه وتعالى أفرأيت بل صورها مو إلهي أفرأيت أخبرني بل إذا خبر إن متعناه ما دان أرها حين من كان مشركين تا سنين السنة يا لا أن أرها حين ثم بعد إذا جاءهم ووي مال ما في كانوا أي أهالين يؤدونك والله يبوه عذابا ما أغنى منهوك الديقية ومنهوك طرية عنهم حقودة ما في كانوا أي أهالين يمطعونك والله أرحي إلو أرحي هذه عمر دير لسيه أشيء عذاب في يهي ما لنحو أطره وما يوي معايا لأنه رأى العذاب صدن بيحب كريمي ألا وزوري سبحانه وتعالى أصر رئيسا بالكوهم إن مطعناهم هدان أرحي نور إله مشكين كان سنين السنة ياله أنا وحالك ودا عمر دير هدي الله فاحي ونرسي عن يكون ولدان ثم بعدي يدعي وإن كان نرسي عن كجري جاءهم وإيمادوا ما في كانوا يا هادين يعدونك والله يبوه ثم بعدي جاءهم وإيمادوا ما في كانوا يا هادين يعدونك والله يبوه وإيمادوا وعذابة ما محيبوا أغناء وكدا فعيا أنهم عيدا حقوضهم هو صريا ما في كانوا يا هادين يمتعون إن لوها حيناي وإن لوها حيناي حيث صرع ينوي وعوك صرع ما يوي نواشي سكة سوهو بأراتي مرة دي بعذاب أو قدم بأي وحن نواشا سقيمه إلي هذا مجر نواشا سمرك واقي مباشي وما أهلقنا ما أنانها لازنو الإلهي من قرية قرية وما أهلقنا ما لازنو الإلهي سبحانه وتعالى من قرية قرية إلا أو أنو هلازنو لها قرية سوحة أصبنا بي منذرون هو الدجا قرية كالسؤال لها لها وحي إشتاها خصول أدقة وأهل كيد أدقة أيضا خصول شاسلوه كيرينة لما هلاقيين قريوين كان ذكرى أيوب إلهي وانا الدراب ديه أو أيضا لوانين أيوب وما كنا عنقنا ما آنان أهان نور إلهي ظالمين ظالمين ما آنان أهانين ووحا وي هلاق وانو هلاقيين ظالمين كم أهين مرسا أدقنا سبعين رسول صوتنا أد إلهي أصوح حتى رسول صوتنا هدوه هلاقين إلهي ظالم كنا قرنا إلى يقول سبحانه وتعالى وما أهلنا ما أنان هلاجن من قرية قرية قرية هذا مرسل ليه هاي وحال ولدي ذا أهل كذا ولدي ذا هذا وحوي قريضه وشيء جمادا أو مركزي سك جمادا arradaasna waxa weeye iyadu markaasi waxay laga doonayo ma jirto. qur-aanka wax badanaanu kusoo marnay, waxaa loola jeedaa qaryada ahalkeedii baa loola jeedaa. maxaa yeele waxaa caadada ilaahay subxaanahu watacaala ku diray sasaan ayaa la yidhi, ilaahay inuusan ahlu qaryo halaagaynin oo dad maaragtay dhul jooga inuusan halaagayn ilaa bacda irsaali rasuul ilayhim, in rasuul loo soo dira ka bacdi mooyaane oy haddana rasuulkaas ay caasiyaan. arrintaas marka waxa weeye tafallul min allahi subxaanahu watacaala, fadli ilaahay xaggiisa ka ahaada weeye. ee ilaahay haddow halaagi lahaa ayaa la yidhi marka ugu horeysa, ayadoo markaas waxba aana loo soo dirin ilaahay daalim lagu tiri maayo. maxaa yeele ilaahay waa uu ku tasarufayaa mulkiisa, yaxkumu llah mucaqiba lixukmihi weeye, waxau doono alla xugmayaa xukunkiisana wax ka daba qayli kara ma jiraan weeye. ficilka ilaahay marka wuxuu weyeegayaa bayna alfadli waalcadli, cadli iyo fadli ayaa ficilka ilaahay dhex weyeegaa. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, wamaa ahlagnaa ma anaan halaagin min qaryatin, qaryow dha ilaahay ahalkeedii baa loola jeedaa, ilaa lahaa xaal ay usugnaatay mooyaane qaryadaas mundiruuna kuwa diga, ilaa lahaa xaal ay usugnaadeen mooyaane mundiruuna kuwa u digaaya. dikraa waana ayuu dha ilaahay cidatan lahum weeye, wamaa kunnaa ma anaan ahaanin ou dha ilaahay daalimiina kuwa dulmiya, halaaggaas kuma dulmin bacda indaarihim weeye markaan u dignay ka bacdi, oo markaasi halaag uu ku dhacay annagu kuma dulmin. macnaha waxaa laga wadaa ilaahay wuxuu ku dhahay laa nafcalu ficla daalimiin, daalimiinta ficilkoodoo kale ma samaynin, oo inaanu halaagno qabla alindaar weeye, bal waxa weeye waanu ma halaagayno ilaa bacda idyaani rasuul weeye, rasuul markuu imaado ka bacdi oo zaman dheer weliba loo sugo, ilaa xaqaya baadilka ay u kala cadaanayaan, markaas ayay arrintaasu dhici karaysaa. marka casharkeenu intaasuu ka egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 210-aad oo suuratu shucaraa ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenii aayadihii ugu dambeeyey. nimanka waxaa weeye oo kufaarta ayaa ilaahay wuxuu yidhi waxaad iiga warantaa haddii aan u raaxayno sunooyin fara badan, kabacdina uu u yimaado wixii loo yaboohaayay oo cadaaba, maxay u taraayaan wixii loogugu raaxayay u dha ilaahay, doodu waa maya weeye. haddana alla wuxuu yidhi qaryo ma halaagayno, ummad ma halaagayno, ilaa ayadoo rusul ay u digtay mooyaane ma halaagayno u dha ilaahay, oy waaniyeen annagu mana nihino u dha ilaahay, daalimiin ma nihino u dha ilaahay, oo halaagi mayno bacda indaarihim markii loo diga kabacdi mooyaane ma halaagayno u dhahay ka hor ilaahay subxaanahu watacaala. arrintaas iyo bayaankeeda iyo aayadahaasna waynu kasoo warannay. aayaddaynu meeshaan ka gelayno waxay soo degtaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ayaa waxa uu radinayaa qowlulmushrikiin weeye, qowlulmushrikiin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu radinayaa. maxaa yeela mushrikiinta waxay rasuulka dheheen calayhi salaatu wasalaam oy sheegeen qur-aanka kan in nabiga lisaankiisa shayaadiinu ay kusoo ridayso ayay sheegeen. maxaa yeela haddii ay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam kaahin weeye, kaahinka sidiisaba waxa wax u sheegaa oo shaydaan weeye. marka qur-aankii marka haddii ay nabigii kaahin dheheen qur-aankiina kuhana weeye, kuhanadana shayaadiinta ayaa keenta, taasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku radinayaa. alla markaa wuxuu yidhi wamaa tanazalat, lama soo degayso udha ilaahay bihi bilqur'aani, qur-aanka ashayaadiinu, shayaadiintii lasoo degi mayso. qur-aankan waxa weeye shayaadiin lama soo degayso udhahay alle, maxaa yeele kaahinka kitaab gaabyowga shaydaan baa wax u sheega. marka qur-aankana waxa weeye qur-aan oo markaasi waxa weeye shayaadiinu luku leedahay maahan, waa qur-aan munazal min cindillaahi ah weeye. alla markaa wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wamaa tanazalat, la soo degi mayso bihi bilqur'aani, qur-aankoo dhahay alle ashayaadiinu, shayaadiintii lasoo degi mayso. wamaa yanbagii lahum, mana u haboono u suurtageli mayso udh ilaahay inay la soo degaan qur-aanka. wamaa yastadiicuuna, mana karayaan buu ilaahay, awoodna uma laha. wamaa yanbagii lahum, mana u haboono uma suurtagelayso inay qur-aankan la soo degaan shayaadiinu. wamaa yastadiicuuna, mana karayaan oo awood uma laha udha ilaahay subxaanahu watacaala. qur-aanku marka waa qur-aan noocaasa udh ilaahay. innahum ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, shayaadiintii udh ilaahay can isamci maqalka oo lasoo dhegaysto kalaamulmalaa'ika, lamacsuuruuna kuwa laga dheereeyo weeye, innahum shayaadiintii ud ilaahay can isamci maqalka ud ilaahay oo qur-aankan lasoo maqlo malaa'igta laga soo dhegeysto amba kalaamulmalaa'igta la dhegeysto lamacsuuruuna waa kuwa laga dheereeyey. Maxaa yeele waxaa lagu garaacayaa shubub ayaa lagu garaacayaa cirka, waxaa weeye dabaaburadaas kasoo dhacaysa xidigaha ayaa lagu garaacayaa, marka awood uma laha inay markaasi waxa weeye kalaamulmalaa'ika ay dhegeystaan weeye. haddii muraadku yahay baa la yidhi kalaamkoodan waxyiga oo markaasi ambiyada ay gaarsiinayaan shayaadiinta waa laga dheeriyaa la yidhi oo ma gaarayan aslan baa la yidhi. haddii muraadku yahay maqiibaadka oo dhacaysa caalamkana waxaa la leeyahay marka hore way soo dafi jireen nafkii markii la dhahay rasuulkeena calayhi salatu wasalaam la dhalayne samaawaadkii oo dhan waa laga mancciyaa la yidhi. markii rasuulka lasoo bixiyeyna shuhubtii ayaa lagu saliday baa la yidhi. marka hadda waxaa laga xiray baabu samaa cala shayaadiin weeye, waxaa go-ay marka nusuulka ay kusoo degi jireen kuhanada weeye. marka waxaa guraya qowlu lmushrikiin oo ah in qur-aankan shayaadiin ay la soo degtay inagu soo dejisa, taas ayaa meesha ku buraysa. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la kadaabaayo, falaa tadcu ha caabudin ow dha ilaahay maca allaahi alla micigiisa ilaahan ilaaha caabudin aakhara oo kale oo fatakuuna aada ahaatid min almucadabiina kuwa la cadaabaayo mid ka mid aad ahaatid. khadaabku rasuulka weeye calayhi salaatu wasalaam, laakiin muraadku waa qeyskiisa. waxaa kaloo hadda alla uu hedinaya haa la yidhi mushrikiinta waxay yidhaahdeen ilaah yaa shayna muxamedow sanad aan wada caabudna yidhaahdeen, adoo adugunan nala caabudaysa annaguna ilaahaaga ayaan sanad caabudaynaa oo saas aan wax ku wada qaybsanno. marka khidaabku waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, laakiin muraadku waa qeyskiisa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam macsuum weeye, sanam caabudi maayo, laakiin isaga ayaa maxalul khidaab ah. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, falaa tadcu ha caabudin ow dhahay maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan ilaaha aakhara oo kale oo fatakuuna aada ahaatid way ka dhalata arrintaas min almucadabiina kuwa la cadaabaayo mid kamida weeye. taasyaysan dhicin ow dha ilaahay. haddee waa hosaan horuu sheegno nabiga isaga ma ahane waa muraadku waa qeyskiisa. wa aandir u digow dha ilaahay sayidka maxamedka how cashiirataka qaraabadaada alaqrabiina oo dhow, wa aandir dig ayuu dha ilaahay sayidka maxamedka how cashiirataka qaraabadaada u dig alaqrabiin oo dhow, waa banu haashim iyo banu lmudalib baa la yidhi. rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam amarkii ilaahay waa qaatay isagoo la jahraayo oo ku qaylinaayo ayuu u digay, sida bukhaari iyo muslim ay wariyeen axaadiistooda. oo xadiiskaas wuxuu ahay waxaa la wariyey rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markuu u digaayey waxa u dhahay weliba ina koray baa la yidhi, buur dheer koray ayuu wuxuu dhahay, yaa macshara quraysh ou dhahay, quraysh jamaacadeediyey ayuu dhahay, ishtarow anfusakum naftiina sharaysta laa ugniya cankum min allahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba idinkaga tari maayo haddii aadan soo rumayn ood kufaar ahaatiin weeye. yaa bani cabdilmudalib ou dhahay laa ugniya cankum min allahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba idinkaga tari maayo. yaa cabaas ibnu cabdilmudalib ou dhahay laa ugniya canka min allahi shay-a ilaahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo. yaa safiya ayuu dhahay camat rasuulillah, safiyo oo nabiga eebadiisa ahay, laa ugniya canki min allahi shay-a ilahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo. yaa faadima binti rasuulillah u dhahay nabu, faadima binti rasuulillahiyey saliinii maa shi'ti min maali, maalkayga waxaa doonta iga su-aalo, laa ugniya canki min allahi shay-a ilahay xaggiisa waxba kaaga tari maayo. laakiin markuu nabigu saas leeyahay daliil uma ahan nabigu calayhi salaatu wasalaam shafaaca malaha waxna tari maayo, taas maha way taas markaasi taas daliil uma aha. waxaase laga wadaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkaanu hadday waxa weeye rumay waayaan oy kufaar ay ahaadaan inuuna nabigu calayhi salaatu wasalaam qaraabanimo waxba uusan ugu tarinin, qaraabanimo nabigu waxba ugu tari maayo. haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaafir u shafiici maayo, muminkuna kaafir uma shafeeco. haddii waxa weeye aada rumay weysaan, ilaan hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam iimaan ayuugu yeerayaahe, haddii iimaan laydinka waayo ayaana ilaahay xaggiisa waxba idinkaga tarin weeye. laakiin hadday ilaahay rumeeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxba u taraya, muminiinta nabigu waxba u taraya calayhi salaatu wasalaam. taas weeye macnuhu ee loo daliisan maayo aayadda xadiidka kan, si dadka qaarkiis ay macnaha uu fahamkoodu ou saas uu tusaayo, ma ahan in loo daliishado. waxa weeye nabigu wax uu taraayo ma jirta shafeeca malaha in la yidhaahdo, taas waxa weeye waxay gaari karaysaa, kufriyay keeni karaysaa. haddii nabiga lagu xaqiraayo waaba gaalnimo weeye. fahamxumo hadday tahane waa khatar weeye. Fawaad waxay ahaaday rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu qoray buurta Safa ayuu qoray, markaasuu bilaabay inuu naadinayo yaa bani sihri yaa bani caday buduntii oo quraysh u yeeraayo ilaa ay kasoo kulmaan. Markaasuu wuxuu bilaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasi waxa weeye ayagii markaasi qayb qayb ugu yeeraayo. Xataa waxaa la yidhi quraysh markaas nabigu uu naadinayay qofku awoodi waayo inuu buurtaa soo fuulo qofuu soo bisdaa la yidhi. Markaas abulahab ayaa yimid baa la yidhi iyo quraysh. Markaasuu nabigu waxa u dhahay ayaa la yidhi riwaayaddan kale bal ka warrama haddaan idiin sheego waadiga kan farda oo kusoo degaaya oo niman cadowa ay wataanoo duulaan u socda arrintaas miyi rumay haysin. Markaasay wuxuu yihi maa jarabnaa calayka kadiba beenku kuma naqaano. Rasuulkana maxamedul amiin ay dhihi jireen. Markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam fa innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid, waxaa idin sida digaya cadaab shadiida hortiisa. Abulahabaa markaas waxa u dhahay saban laka u dhahay khasaara waqay kuu dhacday alihaada jamactana ma intaanaad noo jamcis asaga waxba la mahane. Markaasa waxaa kusoo dirtaa layidhi sabad yada abii lahabin wasaba ilaa aakhiri suura. Riwaayad kalena saasay qabtaa. Marka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam bidaayadiisi dacwada ka bilow baa layidhi, qaraabadaada ka bilaa baa layidhi. Dacwada saasaa loo baahan yahay, oo qofku waxaa loo baahan yahay inuu dacwada aw ka bilaabo ahlkiisa uu ka bilaabo oo sidaasu u socdo. Waandir digow dha ilaahay casiirataka qaraabadaada alaqrabiina oo dhadhow u digow dha ilaahay. Hadda digiddu qaraabada ku meesa laakiin ayagaa laga bilaabayaa mar haddii ay saas ahaayeen ayagaa horta la hormarinayaa. Kolkaas ayaa waxa weeye inta kale loo gudbayaa waqfil u raaricyow dhahay sayidka maxamedka ahu haddana janaaxaka garabkaaga luman duul u raarici itabacaka ku raaca oo min almu'miniina mu'miniinta ahu dha ilaahay mu'miniinta muwaxidiinta waqfil janaaxaka garabkaaga u raacee. Macnaha waxaa laga wadaa indaar bacdigiisa tawaaluc samey weeye oo la tawaaluc liman aamana minhum weeye qofkii markaasi kaasoo rumeeyey kana biri noqo weeye qofkii gaalnimadiisa ku baaqi ahaada. Hana maaragtaya ka cabsanin isbahaysigooda iyo istimaacooda iyo kasradooda fara badnaashadooda ha ka baqin weeye. Ilaahay baa kaa xifdinaya allaa kaaga gargaaraye rabbigaaga tala saaro ayaa ilaahay rasuulkiisa leeyahay subxaanahu watacaala. Allah markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqfil raarici janaaxaka garabkaaga liman duu u raarici itabacaka ku raaca oo min almu'miniina ilaahay mu'miniinta muwaxidiinta ahu ilaahay. fain casowka u dha ilaahay hadday ku caasiyaan qaraabadaadu faqul waxaa u tiraahdaa innii anigu bari-un beri baan ka ahay mimaa kii tacmalunad camal salaysin. ilaahay rasuulkiisa haddana wuxuu ku dhahay fain casowka hadday ku caasiyaan oo waxa weeye naseexada ay kaa diidaan faqul waxaa u tiraahdaa innii anigu bari-un beri baan ka ahay mimaa kii tacmalunad camal salaysin oo cibaadati kayrillaahi ah ilaahay qeyrkiisa aad caabudaysaan anigu beri baan ka ah. Maxaa yeele qaraabada haddii waxa weeye ahlulbaatil ay yihiin waa in baatilkaas laga nahiyaa oo xaqa loo sheegaa. Xaqa markii loo sheego hadday qaataan waa loo naxariisanayaa waa lala soconayaa aada iyo aada baa loo tixgelinayaa sida rasuulka la faray calayhi salaatu wasalaam. Laakiin hadday ilaahay caasiyaan oo maaro loo waayo beri baa laga noqonayaa sida rasuulka loo dhahay beri baan ka ahay waxaad markaasi aad camal faraysiin. ilaahay haddana rasuulkiisa wuxuu dhahay watawakal tala saaro sayidka maxamed kahow hadda rasuulku ilaahay waa tala saartee tawakalkaaga daa'imaa laga wadaa watawakal tala saaro dhahay ilaahay cala alcasiisi allaha qaalibka alraxiima oo naxariista cala alcasiisi alqaaliba calaa amri weeye ilaahayga amarkiisa qaalibka ku ah alqaahiri likulli mucaaridin liamri oo haddana qahraaya mid kasta oo caarila oo mucaarad ku ah amarkiisa. watawakal tala saaro dha ilaahay cala alcasiisi allaha qaalibta ah alraxiima oo naxariista. macnaha waxa weeye amarkaaga ilaahay u bandhigo weeye umuurahaaga oo dhan ilaahay u bandhigo alladii kaasoo yaraaka ku arkaayo dha ilaahay xiina goorta taquumu aada sugaysid alladii allahaasoo yaraaka ku arkaayo dha ilaahay xiina goorta taquumu aada qumaysid xiina taquumu weeye munfaridan weeye adigoo keligaa oo markaasi waxa weeye salaada aada uqumaysa aa layidhi salaada hadda mafhuum kala yar malaha layidhi bal ilaahay waa arkayaa rasuulka iyo cid walbaba markii jihaadka uu qumaayo, khudbada markuu qumaayo, markuu macruufka faraayo, markuu munkarka nahinaayo, wax kasta weeyo kana qulaadkiisa dhammaantooda weeye. salaada hadda waxaa loo khasisaayo mufasiriinta usoo qaateen ayada acdamu arkaan alislaam ah weye bacda shahaadatayn. arkaanta islaamka igu weyn tahay shahaadatayn kasta bacdiyaale. haddana salaadu waxay ahaade nabiga indhihiisa qabuulsigiisay ahaade, maxaa yeele nabigeenna waa soo dhahay calayhi salaatu wasalaam, wajacalat quratu cayni fi salaa, waxaa la yeelay indhahooda qabuulsigooda ayaa salaada la yeelay. marka hadda waxaa la yidhi muraadka laga leeyahay ru'yada nabiga calayhi salaatu wasalaam allah ku arkaayo leeyahay waxay noqonaysaa haa leeyahay ru'yo oo siyaada weeye, oo raxmadda ilaahay ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa aada iyo aada uka fuulaysa oo markaasi waxa weeye u daahiraysa. ee hadda waxa weeye ru'yada ilaahay way xaasila likulli makhluuqa la yidhi, makhluuq dhammaantiisu ilaahay arkayaa, laakiin alladii yaraaka ru'yadaasu ru'yo oo markaasi ru'yatu tajalli la yidhaahdo weeye. oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mar walba naxariista ilaahay ayaa dul saaran, oo nabigu waxa weeye mahbadu raxmaad weeye, meeshay naxariista ilaahay kusoo da-aysa weeye, oo qofkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa jooga ama marka hadda waxa weeye qabrigiisa ag jooga waxa weeye naxariista ilaahay ayaa kusoo da-aysa. markaasi waxa weeye cid walba marka way asiibaysaa, sida asxaabta ummadda uga fadli bateen taas weeye, maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam raxmaddii ilaahay uu kusoo di-inaayay ayaa wax badan asiirtay ru'yadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku tamasuceen. markaasuu dhahay ilaahay alladii allahaasoo yaraaka ku arkaaya xiina goorta taquumu aada qumaysid, iyo wataqallubaka gadgadoonkaaga, gadgadoonka haddii tii horeba salaad lagu fasiray arkaanu salaad ayuu ku noqonayaa, mar qiyaamuu ku jiraa, mar qucuuduu ku jiraa, mar rukuucuu ku jiraa, mar sujuuduu ku jiraa, taas weeye. iyo wataqallubaka gadgadoonkaaga u dhahay ilaahay oo fi saajidiina fil musalliina weeye kuwa dukanaaya aada ku dhex gadgadoomaysa, iyo wataqallubaka gadgadoonkaago fi saajidiina kuwa musalliinta ah aada ku dhex gadgadoomaysa u dhahay ilaahay ayaa ilaahay saas ayuu ku arkaayaa. ru'yadana waa sida hadda aan soo sheegnay weeye. innahu alla u dhahay ilaahay huwa samiicu allihii maqlaaya weeye, aqwaasha addoomankiisa alcaliimu allihii ku cilmila weeye afcaashooda. innahu alla u dhahay ilaahay huwa samiicu allihii maqlid badan weeye aqwaalu cibaadihi weeye alcaliimu allihii ku cilmila weeye afcaashooda. hal hee u dhahow dhahay ilaahay unabbi'ukum maydiin waramaa calaa man duul korkiisa maydiin waramaa tanazalu shayaadiinu shayaadiinta ay kusoo degayso. hadda waxaa weeye aayaddan waxay raddi u tahay la yidhi hadalkii ay yidhaahdeen oo nabiga waxay dhaheen kaahinaatay dhaheen kaahina sidiisaba waxa weeye shayaadiinaa wax u sheegta. marka kuwa shayaadiintu wax u sheegayso ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dheh la leeyahay maydiin sheega, waana sida tani ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad dhahdaa hu dhahay hal ee unabbi'ukum maydiin waramaa mushrikiinow maydiin waramaa, gaar ahaan hadda kufaaru marka laga waramaayay calaa man duul tanazalu shayaadiinu shayaadiintu korkiisa ay kusoo degeysa, waana sida tan tanazalu waxay kusoo degeysaa shayaadiintu calaa kulli asaakin mid been badan dhammaantiisa asiimin oo dembi badan faajir ah sida musaylamatulkadaab iyo qeyrkiisa oo kuhanadaa weeye. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala hal unabbi'ukum maydiin waramaa calaa man duul tanazalu shayaadiinu shayaadiintu ay kusoo degeyso. tanazalu jawdu waa tan tanazalu waxay kusoo degeysaa shayaadiintu calaa kulli afaakin mid been badan dhammaantiisa asiimin oo dembi badan faajir weeye ah sida hadda ninkii musaylamatulkadaab la dhihi jiray iyo rag kaleentoodoo kuhanaahay kaahinku waxa weeye alladii yukhbiru can ilmuumiri mustaqbala, waxa weeye waa midka ka waramaaya umuurta oo mustaqbalka wuxuu ka waramahaa la yidhi waxa mustaqbalka dhaxaasaa dhacaasa waxaasaa dhow leeyihi asoon haddaan adilla sharciyana aanan u dalisanayn. caraaf ayaa jira faalshowgu isaguna waxa weeye wuxuu ka waramaa waxyaabaha maaliyada hoos tegay baadil lunta iyo waxaasi ou maarafaya marka kaahinka ayaa sii garaa daweyn. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala yulquuna way ridayaan shayaadiintu assamca maqalka ayay ridayaan, yulquuna shayaadiintu way ridayaan maa samicuuhu weeye markaasi min almalaa'ikati weeye ila alkuhanati yulquuna way ridayaan sayaadiintood ilaahay asamca maqalkay ridaayaan, waxay malaa'igta ka maqleen ayay kuhaanada u ridaayaan, wa aksaruhum badankooduna kaadibuuna kuuku been sheegaay wey, oo hadda waxa ay maqleen aksarkoodu been waaya sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Hadda yulquuna samca lamiirkan waxa uu ixtimaalahaa la yidhi in sayaadiinta loo celiyo sida jaaday ku dhigahay, oo macnaha laga wada weeye yulquuna maa samicuuhu, waxay ridaayaan waxay maqlaan kuhaanada kitaab gaabluyaashay u ridaayaan. waxay kaloo ixtimaashaa in loo celiyo calaa kulli asaasin asiin weeye, oo macnaha yulquuna maa samicuuhu min ashayaadiin weeye, asaasiinta waxay ridaayaan waxay ka maqlaan shayaadiinta ilaa cawaamil khalqi weeye, khalqiga caamadiisa, maxaa yeele kuwaas khuraafiisayaasha waxa weeye shayaadiin waxay ka maqleen ayay u sheegaayaan, caamatulkhalqi ayay u sheegaayaan dadka caamada weeye. ama macnuhu waxa weeye shayaadiintay u dhaf raaricinayaan kulliyadooda ayagoo ah marka ay dhegaysanaana wax ka maqlaayaan. maxaa yeele xadiiska saxiix muslimka wuxuu ahay shayaadiintu uu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam canaana samaay ayay tegaayaan, markaasay meelahaas wax ka soo dafaayaan, markaasay shuhubugu soo tuuraya ayagoo khabalkhabala ayay soo daadanayaan, kolkaasay waxa weeye boqol beenood ayay halka rumaha ay ku jiraayaan, boqol ayay ku jiraayaan. marka aksariyada waxa ay sheegaan been waaye. maaskaasu markaasuu allana qur-aanka wuxuu yidhi wa aktaruhum badankoodu kaadibuuna kuwa been sheegaa waaye. lamiirkan isagana in loo celiyo shayaadiinta ama kuhanada waa banaantaa la yidhi. aktariyadaana waxa weeye bictibaari alaqwaal weeye, ay aktaru aqwaalihim kaadibuuna fiiha weeye, aqwaashooda sida badanay ku been sheegaan. in aqalana markaa way ku run sheegaan, ee muraadku maa aqalka ayaga ayaga qayb ka mida ayaa run sheegaa macnuu maaha. ayaga waxa weeye sidoodaba kuhaanada waxaa lagu dabeeciya been weeye, kelimaadkooda marka aksarkooda ayaa beena, in yarana waxa weeye oo shayaadiinta ay kasoo maqleen malaa'igta, intaasna waxa weeye tilka alkelimatu waasa u dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam, kelimadaasu tilka kelimatu alxaqi allatii yasmacuha aljiniyu min almalaa'ikati, nabigu markii la salawaatu u dhahay, markii la yidhi marmarka qaarkood rumay sheegaayo oo u dhahay nabigu calayhi isalatu wasalaam, taasi waxa weeye kelimada oo markaasi xaqa oy malaa'igta ay kasoo mareen, laakiin waxa weeye sida badan kaadibin weeye. ilaahay haddana wuxuu yihi washucaraa-u, kuwa shucarada ahowdha ilaahay, yatabicuhum waxaa raacaaya alghaawuuna, kuwa baadiyooba ayaa raacaaya. suuraddan hadda waxaa lagu magacaabay suuratu shucaraa, hadda ayaynu markaasi soo gaarnay. washucaraa-u, shucaradowdha ilaahay, yatabicuhum waxaa raacaaya alghaawuuna, kuwa baadiyoobay, waxay ku raacayaan shicirkooda gabigooda. markaasi waxa weeye shicirkaasay sheegaayaan ayaguna way ka warinayaan, marka waxa weeye madmuumuun weeye, markaasi waa kuwa markaasi oo dami ah weeye. alam tara sow arki maysi gowdha ilaahay, ama alam tara sow ma ogid annahum ayagu shucaradu fii kulli waadin, waadi la arka kulligiisa, oo owdiyatu lkalaama, kalaamka waadiyaashiisa weeye, yahiimuuna inay dabaalanayaan, yahiimuuna macnaha yamluuna inay ku tegaayaan weeye, oo markaasi owdiyatu lkalaam meel walbay dhex gelaayaan, markaasay xadgudu bay sameeyaan, madxi ammaan oo xadguduba iyo been bay sheegaayaan. marka saas ayaa maaragtay ayay sameynayaan shucaradu weeye. marka hadda meesha tan wa shucaraa-u buu dhay ilaahay, waa kuwa shicirka isticmaala weeye, waa kalaam mawsuuna weeye, oo owsaan oo carabiyo ah oo qaasiyole lagu sameeyay, inkastoo asxaar oo dhan cajamiba ha ahaatay ay leeda arrintaas. marka waxa weeye shicirkooda ayay markaa saas ku samaynayaan. marka hadda waxaa la yidhi qasduha ayaa la yidhi shucaraa-u kufaara la yidhi, gaalada shucaradeedii oo markaasi caayisada rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam. waxaa ka mid ahay baa nin la dhihi jiray cabdullaahi ibnu zamcari assahmi, iyo nin la dhihi jiray hudaylata ibnu abi wahab almakhzuumi, iyo musaafic ibnu cabdimanaaf, iyo abu cizata camar ibnu cabdillaahi aljumaxi, umayata ibnu abi salti asaqafi, nimankaasaa ka mid ah ayaa la yidhi been bay sheegi jireen iyo baadil baa la yidhi, waxayna dhihi jireen waxaanu leenahay annagu waxyaabaha maxamed uu leeyahy oo kaleeto, shicir bay sheegi jireen. dadka markaasi quwaatu qoomihim, dadka qoonkooda hoo baadiyoobay ayaa usoo aruuri jiray ayagoo shicirka ka dhegaysanaya. nimankaas ayaa hadda laga waramayaa shucarada, hadda waan sheegi doonaa shicirka shucarada markaasi la daminaayo, oo waxaa leeyahay kuwa baadiyoobaa raacaayo waxa weeye shucaraa kufaar weeye, gaalada shucaradeedi weeye. washucaraa shucarada udha ilaahay yatabicuhum, waxaa raacaya alghaawuuna, kuwa baadiyoobay. alam tara, soo ma ogida udha ilaahay annahum, ayagu fii kulli waadin, waadi la arkay kulligiisa, oo awdiyat lkalaama, yahiibuuna inay makhuuranayaan, iyo wa annahum ayagu yaquuluuna inay ku qowlayaan, maa shay laa yafcaluuna, aysan falin, wixaysan falin ayay sheegayaan weeye oo been ah. markaasuu dhahay ilaahay ilaa laakiina alladiina, kuwa aamanuu rumeeyey. istisnahan ayaad ku garanaysaa shucarada hadda la sheegayo shucaraa kufaar inay yihiin. marka waxaa lasoo reegaya shucaraa muslimiin oo wanaagga sheegaya. ilaa laakiina ayuu dhahay ilaahay alladiina, kuwa aamanuu rumeeyey, wa camiluu camal faray asaalixaati, acmaasha suusuuban, oo shucarada kamida weeye, wadakarullaaha, alla xusay, kasiiran wax badan, oo sicirku dihriga ilaahay uusan ka shuqlin, oo wantasaruu gargaarsaday, gaalada markay caayeen iyaguna iska caayay, min bacdi maa intii kadib dulimuu la dulmiyown ilaahay, oo gaaladu ay caayeen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kuwaas jawowdii waxa weeye falaysuu madmuumiina, kuwaas kuwa haydaasaysanoo caayan maaha. wasayaclamu ladiina, kuwa way ogaa doonaanow ilaahay galamuu dulmiga falay, oo shucarada kuwa hadda laga soo sheego kufaarta ahay, aya munqalabin, marjic kii ka ahoo, yanqalibuuna, u gadoomi doonaa. wasayaclamu ladiina, kuwa way ogaa doonaan, ayuu dha ilaahay galamuu dulmiga falay, oo shucaradaas iyo qeyrkooda, aya munqalabin, marjic kii ka ahoo, yanqalibuuna, u gadoomayaan, bacdalmowt waa ogaa doonaan ilaahay. waa kuwa markaasi kufaarta ah ilaahay subxaana watacaala u goodinaya. marka haddii wax yar aynu kusoo laabano, waxaa la yidhi sabu nusuulka aayaddatan oo istisnahan keenta ila ladiina aamanuu wacamilu saalixaat, waxaa la sheegaa la yidhi saxaabiga la yidhahda kacab ibnu maalik ayaa nabigu waxau ku dhahaa la yidhi sicirki waxaa kusoo degay, oo waa sicirki waxa weeye lama ammaanin. markaasuu nabigu waxau dhahay imal mu'mina yujaahidu bisayfihi walisaanihi, mu'minku waxau ku jihaadaa seeftiisa iyo lisaankiisa. waladii nafsii biyadihi, waxaana ku dhaartay allaha nafteedu yaddiisa ay ku jirtee, laka anna maa tarmawnahum bihi, waxa aad kugenaysiin oo shicirka waaba ayagoo nablio dhah, waxa weeye leeb oo kalentood ayago ah weye, waa leebab balaaro oo mariid lahoo kale gaalada la mid yihiin. marka shicirka waxbaa lagu soo dejiya, waxau ka wadaa kacabaa la yidhi qur-aanka ayaa lagu caayay, ahalkiisana waa la caayay. shucaradantan marka wanaagsan waxaa kamid ah xasan ibnu saabit, cabdullahi ibnu rawaaxa, kacab ibnu maalik iyo qeyrkooda weyi. haddii aan marka shicirka xoogaa aynu ka sheegno, shicirka waxaa la yidhi waxaa kamida mid madmuum ah, mid haydaarsan oo ceeb leh oo aan khayr lahayn. waxa weeye la yidhi madxu man laa yajuusu madxu, qof in la ammaano aysan banaanin oo la ammaano, shicirkaas waa shicir madmuum weeye. wadamu man laa yajuusu damuhu, qof in la caayo aysan banaanayn oo la caayo, qof in la ammaano aysan la ammaano, shicirkaas madmuum weeye. marka hadda taas waxaa ka dhalanaya aayadda tan oo hadda horo taasaa lagu sheego haya washucaraa yatabicuhum alghaawuuna marka leeyihi, iyo nabigeena calayhi salatu wasalaam xadiiskiisa ahay lian yamtali'a jawfa axadikum qayxan, in axadkiina dhexdiisa maalu ka buuxdo iyo dam, ayaa khayrun lahu, waa khayr badan min an yamtali'a shicran, shicir inuu ka buuxsamo. waxaa kaloo kamid ah shicir oo mamduuxa la yidhi oo ammaana, kaas isaguna waxa weeye madxu man yajuusu madxu, qof in la ammaano ay banaanta, sida rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka wanaagsan, iyo wadamu man yajuusu damuhu, qof in la caayo caydeedu ay banaanta, sida kufaarta weeye. taas iyadana waxaa ka dhalanaya aayadda labaadoo ilaahay uu yidhi ila ladiina aamanuu wacamilu saalixaati, iyo nabiga calayhi salatu wasalaam qowlkiisa ina mina shicri la xikmatan u dhahay, shicirka xigmo ayaa ku sugan. marka hadda haddii ilaahay yidhaahdo casharkeena dambe ayaan aayaddan kusoo laabanaynaa, markaasaan waxa weeye shicirka iyo amuurihiisa uga hadlaynaa. hase yeeshee casharkeena intaasuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu watacala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.